voi ja evreti pero. Jakka nullat tässä on vaan. Oi avarito knullat. I Kopenhagen. Med goa Sofia ifrån Kopenhagen. Knulli knulla. Knulli knulla. Knulli knulla. I Danmark. Knulli knulla. Knulli knulla. Knulli knulla. Knulli knulla. I Danmark.